کیا نابالغ بچہ اذان کہہ سکتا ہے؟ اگر سمجھدار ہو چکا ہے تو کہہ سکتا ہے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی النبی.